ci aju ak jarignal diine ji wa lolu manam ci kaw lolu nak manam te deegi mom manam lolu aduna jarignal aduna amu ci de jarignal aduna amu ci niki non tay masalan su fekente dañ ne nit ki day masalan tay bu fekente dañ man damay jaay sangara manam yag na ko jaay manam ko yob yefir masalan bo xamantene sangara la dañ jaay wala bu am ci entreprise yu bare bare yo xamantene yep nga dox mu am ci mu nek ci milliardaire dal di tuk dal di dugg ci l'islam kenn du ne ko continuer di jaay sa sangara dañ nan ko dafa haram manam kon njariñal aduna manam gogou nga xamantene mom la ci dana njariñal diine manam mo koy note ci kaw lolou nak sharia abdullah baye abadan ngay taxaw nan masalan tay motax sharia tout temps ci mbole mbir yi mom mo lay delimiter lan moy ngant mo nan la li moy ngant ledu ngant li ngant la ledu ngant ndax la ndax njariñal diini mom moy li nga xamni mom mo jitu njariñal aduna té lolou lu mata baye xel la lo xamanteni ñu bari ci mbol ci suñu jamono ji dañ koy reer lu bëré bëré masalan xolal subhanallah dañuy dem di jël di prêt bancaire manam nan dañ ci tabax ay kër ak yu démé né ko non té xamuñu né njariñi dafa manam dañu wara am manam njariñi ak lori dafa am lor yo xamanteni ñoo gëna graw yi ci dess té lolou manam sharia mo leen wara teureul ngant yi nga xamanteni mom lañuy am subhanallah xolal masalan nit day jënn aduna au lieu ñu donn ko ñu nan kër gi rek ah fi de kër gi rek ka fi dess té mu daldi yor masalan mu daldi yoré ay bor ñu né kër gi kenn duko jaay té bu fekkenté né dafa yoré bor té kër gi rek la am lo xamanteni dañ ko wara jaay obligatoirement dañ ko wara jaay njabot gi ñom ñu dem louer ji ala kulli hal amul nan dañuy fanan ci mbéd mi ak yoy dédé dafa yoré bor obligatoirement bu dé fekkenté né loolu rek lañ mëna def pour mëna jaay pour mën ko jox manam yoy yépp hein pour mëna fay bor bi budé faw ñu jaay kër gi pour mëna fay bor bi faw dañuy obligé kumu neex mu neex ko kumu nakari mu nakari ko waye dañuy jaay kër gi loolu moy li nga xamantene manam mom moy li war ndax lan ndax njariñal ad l'akhirah gi nekk ci waji ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne min ba'di wasiyatin yusina biha aw daynin manam ginnaw denkané gi nga xamantene mom lañuy denkané wala bok bor bo xamantene dañ koy fay manam buñu fayé bor yi ba paré ci lañuy doga mëna donno amma ñi nga xam té yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ci hadith abu qatada bi radiyallahu anhu bi nga xamantene mom la yer abu qatada radiyallahu anhu daf ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkontene dafa amane niw bu genn aduna neena daf limuy ñëk laaj bu ñëwé ni dañ koy jullé limuy ñëk laaj moy ndax amé won na bor bu né ko dédét mu né amawul won bor mu jullé ko suñ né anké amé na bor ñu né est ce amna luñ ko fayé buñ né waw ñu mu daal di koy jullé buñ né dédét mu né jullé leen seen néw amma su fekkenté nak légui nak bu démé nak ba amul bor bu fekkenté né dafa amé bor mu ñu né ko nak dédét néena nak benn bëss ñu né ko dédét neena mune julle len sen new abu qatada radiyallahu anhu dan man makoy fayal bor bi ñaari dinar la mune man makoy fayal bor bi mune waaw kon baxna mu dal di koy julle bam ko julle nak neena sa yu tafek man nak depuis bis bu bob sa yu tafek man ni man ndax fay nga di ñaari dinar maniko dedet ñu dem ba ca bis bi muju ba benn bis na mu tafek man nema a abu qatada ndax fay nga ñaari dinar maniko waaw fay nako mune al ana bari da dildatu legi nak der waaji sedna yaramam sedna legi subhanallah manam lolou mo lay wone der manam hatta ki nga xamanteni mom moy ki nga xamanteni shahid la nga xamanteni dafa de ci tolu xare nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala neena ñom dañuy dem aljanna directement ñooñu sax subhanallah ma bu fekkenteene daño yore bor yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ñom de dañuy dem aljanna ci saasi bam ko waxe rek daan ni ah bamou dess ko xamantene dafa yore bor te jibril momako wax legui ni alayhi salatu wassalam manam lolu day tekte lene kon njariñal aduna gogo nak manam njariñal alakhirah gi nek ci koku motax faw dañu wara jaay geuru waji te yefum la ana lan ban lor ban nit nan la meuna gëna ñaawé jëme ci wajurum ke mu genn aduna nga xamantene ay ya amé ay bor mu ne du ko fay bo bara tek ko ci ay intérêt bobu so bare gaay ñu wax lañ dëgg waxu ñu dëgg il faut voilà donc ala kul halal li nga xamantene dal mom mo aju ci bobu masala manam liñ ci djublu won dal mom moy xëc ndariñ mo upp manam dakk lor mo upp doole xëc ndariñ waye nak lor yi dañuy ëppalante manam masalan tay bu fekente tamit batay dama ni manam damay dem masalan jangi ji fenn té bu moy jangi ji masalan dina déggal musique ci yoon bi wa légui est ce que ndariñal dem jangi ji ak tok sama kër té baña dégg musique bi mo gën ban mo ci upp doole dañ na la demel jang mu mu upp doole manam ndax lan ndax lor gi nek ci digeunte bi lor gogou nonu manam malgré la lor waye tolluwul ci degré baña lor gi nek ci ñaka xam wa yoy yep motax bo manam lol yep yu mata xamé la yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ci jox ben exemple ci hadith bi nga xamantene mom lañu ne bok na ci li nga xamantene batay manam mom mo aju ci walu hadith bi té mu wara manam muñu léralal manam moy ki nga xamantene manam moy su fekenteene am al am yutlaqu ala umumihi hatta yarid dalil al takhsis moy texte bu fekenteene dafa général dañ koy bayyi ci généralité mbob ba kérok mo am ben dalil preuve bu wone ni dañ ko wara particulariser té niñ koy xamé mom moy sahaba yi radiyallahu anhum li len yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangalon ci ne manam dañu wad digle de lu bax ak di téré lu bon ak yu mel ni suñ ko gisé ni nga xamantene non lañu wara def ñom ñu japp ko ci généralité bi ne suñu gisé lu bon dal dañ koy téré légui nak fi nak te yenente bi sallallahu alaihi wasallam motax mom critiquer wulen daf ne len rek bayi len ko ndax place bi nak particulièrement dañ fi buñ fi dig duñ ko fi téré voilà ndax ku waji tambali na ba paré manam kon lolu mom moy li nga xamantene mom bu boba nak mu dess fofu tamit benen masala mom moy ndax borom xam xamu fiqh bi wala bok mujtahid bi day tok ne masalan tay buma amé ben texte rek texte bi mu nek texte bo xamantene dafa general mo xam aya alquran la wala hadith yenenti bi la sallallahu alayhi wa sallam ana lan lay def ndax da fay wax ne masalan ah man kat yorna texte bi mën na ko jëfëndiko waye nak xamuma ana manam yorna texte bi war ko mëna jëfëndiko waye xawmu ba xam amna lo xamantene da koy particulariser wala det legi man dal jarul may fet ba xam amna lu koy particulariser wala jarna makoy set lolou ñaari wax la yo xamantene borom xam xam rahmatullah alayhi wax nañ ko wuti ci am ci ño xamantene dañ ni dedet jarul makoy set bu boba dañ nan rek waji dal mu meuna jëfëndiko texte bu général bi ba kër ak muy am dalil ñeneen ñi ne dedet fok mu am dalil ndax lan te lolou inshallah taala mom moy li gëna deugër manam fok mu wër ba xam amna luy particulariser texte bi wala dit parce que su fekkontene du def lolou kon bu bob ba mu dess xana mu nek ci ka bo xamantene manam dafa yakamti boba xana lolou wala bok lo xamantene manam munte ñak waye sudul lolou rek da fay nek ko xamantene day nek dans l'obligation ci set ndax texte bi amna yeneeni texte yu wax ci même sujet bi yu koy particulariser wala dit parce que su fekkontene deful lolou kononton manam boba kon le fait que mu nek mujtahid wara def effort pour meuna guenné até lol day dal di nek lo xamné day dal da ko ci mom té bu boba kon day dal di wara obligé de wër ci téré xol ba xam manam amna lu particulariser texte bobu wala dedet amma ñeneen ñi dañ ne len dedet lolou waru ñuko ndax sahaba yi ñu ngi ni radiyallahu ta'ala anhum ñom dañu jog rek dem appliquer ji té xaaruñu ba xam amna luy particulariser acte bi wala dedet waye lolou ñi nga xamantene ñom ñoy ñeneen ñi rahmatullahi alayhim dañu ne len dedet lolu manam le fait que sahaba yi radiyallahu anhum togon ci wetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu day taxawayu yeen mbolam yenente yi wa ci kaw lolu nak kon bu boba dañuy xamne kon li geuna deuguer mom moy li nga xamantene manam moy ñu jekki ñi lañu wax te mom moy faaw dafa wara dem xooli ji dafa wara dem ba wër manam au moins na def effort pour meuna xol ba xam amna dalil buy particulariser mbir mi su fekente na nak gisugo bu fekente ne wernako da gisugo ci boowa muy sukkandiko ci atté bob waye amma su fekente ne li nga xamantene masalan mom moy li xew suñu jamono nga xamne da ngay deg awami sax subhanallah ño xamantene manam wax ci usuli xamuñu ci lu bari ci fiqh xamuñu ci lu bari hadith niki nonu do tafsir ku dara amul ben xam ci xam diine yo xamantene am nañ luñ ci xam ñu deg ben aya rek wala deg ben hadith yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam rek da di jël atté bi da koy tek ci kaw nit ñi té xamuñu né at hadith bi kén du ko déggé non wala ay bi kén du ko comprendre non wala bok ak yenen ak yenen loolu day daal di bu dey ubi buntu bo xamantene buntu yaqute la ci kaw suuf yalla nañu yalla sam ala kulli halin manam amna ci yeneen masala yo xamantene aju nañ ba tay ci hadith bi té ñom ñoy manam mom moy moy am moy lo xamne dafa aju ci ki nga xamantene mom moy jangale te mom moy dafa war nek nit ko xamantene day digle lu bax te day téré lu bon ndax al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar digle lu bax ak téré lu bon dafa nek lo xamantene ponk la bu mak ci suñu sharia bi waye nak mu am lo xam mu tem ko ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne kuntum khayru ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yeen bi yene ñi xamne yene gën ci xet yi nga xamantene genné nañ ko ci nit ñi ndax la da ngeen di diglé lu baax da ngeen di téra lu bon té da ngeen gëm borom bi subhanahu wa ta'ala loolu motax cheikhuna ahmed tijani radiyallahu anhu waradahu anna bi bi nga xamantene dañ ko wax ay bob mu ne sahaba yi radiyallahu anhum dugg gi nga xamantene mom lañu dugg ci ay bob loolu dafa leer ndax yenen ndax alquran ñom la doon waxal kon ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo gën ci xéet yi ñom ñoo gën ci mbolam nit ñi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala sax na leen ginnaw yenen ti yaali musallatu wassalam waye ñu dul ñom nak rek keneen ku dul ñom manam ñi nga xamantene ñom ñoo ñew ci seen ginnaw lool nak mom dafa laaj ñu melo wo incarné melo yi mi nga xamné non la ko sahaba yi radiyallahu ta'ala mu incarné won manam ñom fokk ñu jema nek nit ño xamantene non lañuy mel manam di diglé lu bax di téra lu bon ba paré jëw deggal seenu ngëm bo gëm gi nga xamantene gëm nañ ko borom bi subhanahu wa ta'ala loolu kon lu manam ci lañuy xamé ne kon lool ponk la bu mak ci bi diiné comme ni nga xamantene nonu lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe hadith bi mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man ra'a minkum munkaram falyughayyirhu bi yadihi kep ko xamantene gis na ci yeen lu won lo xamantene luñuy wara téra la luñu sibla nako dindi ak loxom fa lam yastati' fa bi lisanihi su fekenteene manuko nako dindi ak laminam wan lam yastati' fa bi qalbihi su fekenteene manuko nako dindi ak xolam muna walaysa min ba'da zalika misqala zarratin min imanin waye amul ginnaw lolou lu tolok zarra lu tolok atom ci ngum yalla wala bok ci benen riwaya wala fa bi ghayru bi qalbi wa zalika ad'afu al iman lolou mom moy li geuna neew doola ci ngum yalla waye lolou nak dafa fek ne manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu ko tekantal ndax wax joju kenn duko bayyi wuñ duñ ko bayyi ci ni nga xamantene non la nekké non ci zahir bi manam li nga xamantene mom lay tekki moy képp ko xamantene gis na ci yeen lu bon nako dindé ak loxom lolou autorité ñom ñotax ñuy wax manam du kenn ku ci nekk mom moy fajal bopam di yëkëti nan di dindé ko di def manam masalan tay buñ waxé ni ku sacc dañuy dag loxom yow do japp sax sacc rek dag loxo bi manam masalan buñ waxé ni ku gis ni ku am jëkkeer wala mu am jabar wala bok musna am jëkkeer wala mu musa am jabar di ndialo koku buñ ko jappé dañ koy door ay xéer ba mu dé bu baba yow tamit du yow rek yow yaay fekk ben way ndialo rek nga dal koy japp tak ko fele rek du sanni xéer ba mu dé wala bok ak yeneen ak yeneen ci ay atté manam ku ray nit dañ koy ray wala ku nan sangara dañ koy door 80 coup ak yu démé nek nonu du lolu yow du yow do ñew rek diko defal sa bop kon lolu mata baye xel la lolu autorité ñoo tax ñuy wax niki nonu bu fekkante ne yaq bi dafa tassaro lolu ñi nga xamantene ñom ñoy autorité compétente yi ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoko wara def amma nit ki tamit mën na nek ci biir kërëm tamit manam ni li def fi deñ manam lo xamantene ak yaq la go xamne gis nako ci biir kërëm lolu mom da fay nek dans l'obligation dindi ko tamit lolu manam mom moy li nga xamantene manam mom mo aju ci wax joju amma wax benen wax ji mu wax ne bu fekkentene manoko te mom moy bokko ci kilifa yoy nga xamantene am nañu doole ki meuna dindi lo xamantene lu ñaaw la nga mën ko dindi ak sa loxo manam ñoñu autorité jaru ñuy wax dañ koy dindé seen doolé wamma ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci dess nak manam ñom seen lamine lañ koy dindé té ñoñu ñom ñoy borom xam xam yi manam ñom ñoo wara dindé ak lamine wax bu fekké duñu bay képp kenn rek muy taxaw di wax naan li bax na li baxul ba paré naan day jëma waxal diiné ji ba paré néna daf koy layal ndax loolu du lo xamantene ñepp ko man ndax amna ño xamantene bis bo fe bo taxawé seen kanam té yow xamulo ngay wax di waxal diiné ji même donte lu bax ngay wax waye dañuy leuntel bir mi ñam manam ñom dañuy wax jo xamantene day tax ba ku fa tew te xamul mom xelam day leunt ni nga nonu bu boba yow nga dal jël deug wulbeuti ko def ko ay tiaxan dal jël tiaxan wulbeuti ko def ko ay deug te lepp sa sabab la ndax yow ya fi nekkon nan da ngay waxal diine ji te fek yow xamuloko lolou manam mom moy bu boba nak bakkar bu ca ñooñu jëlé ak sankute gu ca ñooñu jëlé rek yow nga dal am ci sa wall yalla nañu yalla sam lolou manam kon bu boba legi mu dal manam kon borom xam xam ñum ñoko wara def comme ni nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala waxna qul ad'u ila rabbi ala basiratin ana wa man ittaba'ani manam waxal ne man kat damay wote jëm ci sama borom waya ala basiratin ci gis gis gu leer ci clairvoyance mom lay wote jëm ci sama borom subhanahu wa ta'ala man ak kep ko xamantene top na ma lolou manam mom moy li nga xamantene mom moy li ragneeku amma li nga xamne leneen bok na ci leneen li nga xamantene tamit manam charte la ci manam di digle lu baax ak di tere lu bon mom moy nga xamne lu baax li manam mo manam nga xam ban mo upp doole ndax digle gi mo upp doole ndax bu tay bu fekenteene boko digle lu baax wala nga téré ko lu bon itam manam nga téré fi lu bon wala nga diglé fi lu baax manam yakku yakku gimi indi mo upp doole manam li nga xamantene mom mo fi nek comme li nga xamantene non lañ ko gissé ci suñu hadith bi bu boba da ngay daldi arrêté doko téré waaw waaw niki nonu tamit waro nek ko imaginal subhanallah xolal li sama borom subhanahu wa ta'ala wa bim nan wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allah adun bighayri an munabulen saga bulen ngagne ñi nga xamantene ñom ñoy seen yalla yi ñi jaamu te lolu pourtant nek na lo xamantene dafa nek lo xamne danaka lu war la manam di ngagne ne lepp lo xamantene du yalla te ñukoy jaamu lolu baxul nga diko ngagne diko wax diko ouvertement lolu dafa nek lo xamne dafa bax way lolu soko waxe ci kanum yeferi ngagne sen yalla yi ñi jaamu ngagne ci democratie ne len baxul ngagne laïcité ne len baxul yoy bu boba ñom dañuy wëlbeuti ko ngagne yalla ak yenen tambi sallallahu alaihi wasallam bu boba nak yow yaay am bakkar bobu comme li yenen tibi wax sallallahu alaihi wasallam ne la'ana allah man la'ana walidayhi hadith bu nek ci ñaar sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima yenent bi sallallahu alaihi wasallam neena la'ana allah yalla rabbuna man la kep ko xamne la'ana rabbuna walidayhi ñaar wajuram ñu ne ko ananaka nan la nit du meuna rebbe ay wajuram mu ne xana moy nga saga papa yi nit wala nga saga yaaya mu saga sa papa yow saga sa yaay yow ya wul yow mi ngi melni ya len saga te kon boba rebbu nga len te kon ya len rebbu nak yalla rebbuna la yalla nanc ci yalla mussel lolou tamit manam lu mata baye xel la donte nit ki dafa def lu jara saga mais nga nan nga wala nit nga taxaw nan ko sa papa fi defon nangam ak nangam lolou baxul momit mu ne la sa papa nangam waaw bu fekk legui nak bu boba nak yow ya tax ñu xass sa papa comme ya tax ñu xass sa papa nak kon rebbu nga ko kon bu boba yow rebbum yalla dal la aduna ak alakhirah yalla nanc ci yalla mussel lolou banam bu boba lolou motax nit ñi dañu wara bayyi xel seen lamine ak ni nga xamantene non lañuy wax ak nit ñi non tamit manam bu ñuy diglé ak terre ñu xam tamit nana nan lañ koy defé ak fa nga xamantene mom lañ koy defé nit ñi non war nañu leerlu ba xam tamit koku amul ngant wala det comme ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam defon ci manam hadith bi nek ci sahih manam sahih al-imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima nga xamantene bimu deme melam la biñ ci adjam bobu nga xamne moy hajjatul wada nga xamantene dafa am ñaari ño xamantene daño nekkon ci ginnaw ci julli wuñu won manam fajar bi suba mu dal ni len mais alastuma bi mu'mine bi muslimay ni manam daño ñew e daf ne wol ma len ñu di len wo gaay ñew de nga sen ki deug ji di yeungatu ah de hein wa ndax tit ñu wiñ leen inde ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte sallallahu alayhi wasallam lan motax julli wo leen xana do leen ay julli ñu ne an kay wa nak dañu julli ci su fiñu dalon ba pare doga ñew ci jakkaji ñu ne leen wa kay bo leen jullete fi ngeen dal ba nopp doga ñew ci jakkaji na ngeen daal di julli wat ak nit ñi bu ko defé mu daal di nek nafila loolu manam kon loolu tamit day tek te leen manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxu leen ne leen ñew rek daal ne eh yeen ka leen julli yeu nangam dedet def xol ba xam est ce amuñu ngant manam ndax am nañu ngant bu tax ñu mëna def li manam nit ki tamit do ñew rek nan ko dang koy jema conseiller diko digël lu baax ma nga koy téré lu bon fekk yow xamulo sax li tax muy def li déjà il faut nga xam déjà ana lan motax muy comporté wo ni mu comporté wo su fekkene na xam nga ko nak boba nga doga mëna joxe digël doga mëna joxe téré waye subhanallah xolal suñu jamono di manam ku jog rek daadi wax digël ne ku jog rek daadi téré fekk nak xamuñu ne amana ñi ngi diggal ño xamantene ño leen gëna xam liñ leen di wax ñi ngi téré ño xamantene ño leen gëna xam liñ leen di téré waye nak do fekk ne nit ku nekk leg leg day am ngaan té leg leg manam seen ganti waye manam ganti dañu wara may tamit kenn ku ci nekk mu mëna am ganti waye su fekkentene da nga na nit ñi dañu bon dañu say dañu nangam rek dal di ci yam te xaw te bayiwulo xel seen gante lolu baxul waye nak su fekkentene nak dañuy wax lu général lolu mom mën nga diglé d'une manière générale niki nonu mën nga téré tamit d'une manière générale waye tamit manam mu am tamit benen mbir mo xamantene mat na bayyi xel fofu mom moy masalan su fekkentene li nga xamne mom mo xew moy ñu nan kenn ku ci nekk nañ ko bayyi rek mu xalaat lim mu def limuy xalaat lolu mom dafa haram comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe neena lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون نينا رب نجو لعن رب نجو الذين قاين هم كفروا لعن الذين قاين هم كفروا رنو ويد برم سبحانه وتعالى من بني إسرائيل تبري وقت بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم تلام من ينتي الله داود ينتي الله عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام nena zalika lolou liko waral moy bima asaw ci sababu ton gi nga xamne ñu moy gi nga xamne ñu koy moy yalla wama kanu yaqtadun ak li nga xamne dañu sax dak ci diko jalgati sharia yalla muna kanu ñom dañu nekkon ño xamne la yatana hawna doonu ñu won terente li tax yalla rebb leen moy doonu ñu won terente am mu keerin ci lu bon lo xamne faaluhu ñu ko don def labi sa ak ñaw gi nani ñaw na ma kanu yafaluna li nga xamantene mom lañu def لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لبئس جنان أكا نياو ما تقدمت لهم أنفسهم ليغا خامن موم لا لين سين باكان جيتال مانام ليغا خامن تي موم لا نيو نيكي وون لولو كا نياواي باتخ أن سخط الله عليهم باتخ يالا ميري لين يالا سانج مير تارو مير تي نيوم وفي العذاب موتاخ تي مبوغل دال خوم نيوم خالدون فلا نيو سخ بير فا lol yalla nanc yalla mussel te liko waral mom moy ñak diglé lu bax ak ñak téré lu bon lol manam ni gis nit ñi nan ah usala légui aduna bi mom da ngay nopi rek sa yoneeku ci nangam yoy nak dedet du lolou de waye nak lolou manam mom da ngay diglé lu bax di téré lu bon so démé nak ba gis comme li nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam hadith bu nek sahih imam al-bukhari rahimahullah bi nga xamantene mom mo nek hadith abdullah ibn amr ibn al-aas عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من ينتبي صلى الله عليه وسلم دفا وخنا دني مر بالمعروف وانهى عن المنكر دار ولا بك دني اذا رايت اذا رايت هوى اذا رايت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثر ها فعليك بخاصه نفسك wa bo gise wala wara yan mu'jab fa fa'alika bi khassati nafsika manam del digle lu bax te ngay tere lu bon ba kero ngay gis mune waya nak su fekete hatta iza ra'aita bo gise hawan muttaban banexu bakkan bo xamne dañ ko top wadun yan mu'sar aduna bo xamne dafa am jeexital ci nit ni wa ra'yun mu'jab manam ak gis go xamantene manam wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi ak ko sa su nek ko xamantene manam kenn ku ci nek sa gisu bop dalay doy seuk ko han bu boba nak diglel lu bax tere lu bon te nga topato sa bop wa lolou motax abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ne yeen gis na len deg na len ngeen di jang ben ay bo xamne ni ngeen ko comprendre re nonu de yenenbi sallallahu alayhi wasallam digna ko mune ay bop nga xamantene mo hadith mi ci musnad imam ahmad rahimahullah moy premier hadith ci musnad imam ahmad rahimahullah imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala indiko melni comme si da fay wax ne damay bind sama tere bi nga xamantene lu jege 40000 hadith mi ngi ci manam ma diko bind ngir leral la nit ñi diine manam mu melni mu jikke hadith bobu mi melni luy leralal manam di def manam dafa wara mom day décharger wu ci li nga xamantene moy responsabilité mu ne hadith bi mom moy hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu ne ay nit ku nek sa yuma dan wax dara dama ko dan wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam momako dan moko wax dama nan ko watal bamou dess abubakar siddiq radiyallahu anhu mom dama nan ko nak mune abubakar netalena ma te abubakar wax na deug radiyallahu anhu mom mo ne mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune nit ni dañ daan wax naan way ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum manam ya ayyuhal ladina amanu en gaay nga xamne gëm ngeen te deggu alaykum anfusakum top to len seen bop la yadurrukum dulen lor man dalla ko sanku idha tadaytum bu fekente ne yeen teggu ngeen ci yoonu njub waye mu ne len def len dank de lolou nonu degg na yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan lolou moy so diglé lu bax ba bare téral lu won bu nit ñi jëfé wu li nga xamné mom nga wax bu woba nak yow sa bop da na la doy waye so diglé wu lu bax téré wo lu ban bu woba bakkar bi yow ya koy ñëkke comme ni nga manam yow ak nit ñi yéena tolo même bakkar yéena ko bok ndax amana so leen digaloon ñu def so leen téré won ñu bayyi lolou moy ci charte nga nek ko xamantene xam nga ko xam nga li ngay wax lolou motax fokk nga nek tamit ko xamantene xam nga li ngay wax lolou motax ñom ñoy ñigeun ci nit ñi ñi nga xamantene ñom ñoy diglé lu bax ñom ñoy téré lu bon ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy jangal nit ñi yow comme ni yenente bi comme ni nga xamne nonu la ko alcorane waxe nekuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yeen yeene mu gën ñi ci nit ñi nga xamne ñom ñoy genn ci nit ñi té lolou mom moy li nga xamantene tamit manam mom la yenente bi wax sallallahu alaihi wasallam hadith bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah mun inna allaha wa malaikatahu hatta al-hitan fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khair mun yalla de mok malaakam bi ba ci sax manam jeun yi nek ci geejje mbolam dabbay ci kaw asaman yi tous dañuy julli manam dañuy julli ci ki nga xamantene mom moy jangal nit ñi yiw loolu kon day tektele manam ngeenel gu mag yi nga xamantene mom mo nekk ci loolu non waye su fekente nit ki xamul nak manam na nopi lool moy ligeunte ñaanal nit ñu bax te di leen jappale ci yeneen mbir mën na ne waaw ak di jappale nit ñi nga xamantene ñom ñoy def loolu waye su fekente ne li bon kay mom moy Abdullah ibn Mas'ud wa radiyallahu anhu ndax daf ni kun aliman aw muta'alliman aw muttabi'an aw muhibban wala takun al khamis fatahlak nekkal borom xam xam wala kuy sakku xam xam wala bokuy top borom xam xam yi wala bokku len sop waye nak bul nek mukk juromel bi kon da ngay alku den waaw ndax waaw bu boba da ngay nek ko xamantene da ngay alku te juromel bi moy ko xamne bokul ci ñenti nekul borom xam xam du len deglu du len du jange ci ñom nekul ko xamantene ba pare daf len di top nekul ko xamantene da leena sop waye nak mom dal foko fek mom dal yoonu nekul ci ñom wala bok mu nek ko xamantene fax daf len di contre lool mom moy musibe bu mag bi nga xamantene musibe fete wu ko kaw yalla nañu yalla sam te musal ñu ci lool bok na ci batay manam bu boba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne fa in lam yastati fa bi qalbi wa su fekete na manuko nak manam munu mom bokul ci ñu jekk ñi manam du borom doole ñaaral bi bokku ci moy du borom munte wax waye kok nga xamantene tamit munuta digli lu bax munuta tere lu bon manam ndax def bokul ci borom xom xom te amul manam capacity